Nech to být, Texi, doporučoval mu Oscar. Je větší než ty. Miluji vysoké dívky, odpověděl Tex. Sledujte mne, stoupil dovnitř k mladé ženě. Mart a Oscar nemohli slyšet jeho úvodní poznámku, ale to jim nevadilo, protože viděli, jak se smála. Potom si Texe prohlídla s chladným pobavením od paty k hlavě a začala na něj mluvit. Její hlas se jasně rozléhal. Já jsem vdaná a nejméně o 10 roků starší než vy. A na kadety nikdy neletím. Tex vypadal, jako by chtěl stáhnout ocas mezi nohy a odplížit se zpátky ke svým přátelům. Začal prudce mluvit. Dobrá, vy přece nemůžete zabránit mládenci, aby se nepokusil, když tu žena na něj zavolala. Počkejte chvilku. Vy všichni tři. Vyšla k ním ven a podívala se zmatta na Oscara. Vy jste mladší kadeti, není-liž pravda. Mladší kadeti, ano, paní, odpověděl Oscar. Hledala něco ve své ozdobné kabelce. Jestliže se chcete trochu pobavit a potkat se s nějakými mladšími děvčaty, pak můžete zkusit tuto adresu. Podala Oscarovi lísteček. Překvapeně se na něj podíval a řekl, děkuji vám, paní. Není zač. Šla zpátky a dokázala splynout s okolím. Co to říkala? Ptal se Matt. Oscar se podíval na lístek, pak jej podal Mattovi. Přečti to. Stálo tam. První baptistický kostel na stanici Terra. Ralph Smiley, D.D., pastor. Společenský sál Č. 2437, úroveň C. Tex se zazubil. Dobrá, můžete říkat, že jsem nezabodoval. Pak se trochu dohadovali. Matt a Tex chtěli jít hned do společenského sálu, ale Oscar trval na tom, že má hlad a chtěl si dát nějaké civilizované jídlo. Čím déle se přeli, tím závažnější jim připadala Oscarova argumentace. Nakonec Tex přešel k druhé straně a tak se Matt podřídil většině. Po několika minutách toho ale litoval, když uviděl ceny uvedené na menu. Restaurant, který si vybrali, byl totiž pastí na turisty. Byla tu fantastická jídelna s připojeným barem, byli tu lidé jako číšníci namísto automaticky obsluhovaných stolů a všechny ceny tomu zcela odpovídaly. Tex uviděl výraz v jeho tváři. Uklidni se, Matte, řekl. Dnes je to na mě, táta mi poslal šek. Oha, já bych to takhle nechtěl. Chceš se snad se mnou prát? Matt se už klíbil, OK, díky. Oscar řekl, jak moc tě můžeme zatížit, Texi. Čaj a toast. Cokoliv chcete. Ať pořádně oslavujeme. Pokud jde o mne, myslím, že bychom si měli dát drink. Jeje, řekl Oscar. A co když nás chytí MP13? Ne, děkuju. Matt začal protestovat, ale Tex trval na svém. Jen to nechte na otci Jarmanovi. Je už nejvyšší čas, abyste vy dva ubozí neprivilegovaní cizozemci ochutnali opravdový starý jižanský mint julep 14. Vykročil k baru. Oscar pokrčil rameny. Tex předtím, než do baru vešel, tento prohlédl. Nebyli tam žádní kadeti, samozřejmě, ale ještě důležitější bylo, že tam nebyli žádní důstojníci ani členové vojenské policie vesmírné námořní pěchoty. Bylo ještě brzy a tak byl bar téměř opuštěný. Tex vstoupil dovnitř a šel k barovému pultu. Umíte udělat mint julep? Zeptal se. Barman se na něj podíval a odpověděl, vypadni. Nemyslím, že bych ti posloužil tvým likérem. Tohle je mimo možnosti kadetů. Neptal jsem se, jestli je to mimo možnosti, ptal jsem se, jestli umíte udělat mint julep. Tex posunul bankovku přes počítač. Vlastně 3 mint julepy. Barman hleděl na bankovku. Konečně se rozhodl a nechal ji zmizet. Jděte zpátky do jídelny. Prima, řekl Tex. Za několik málo minut předně postavil číšník na stůl kompletní čajový servis, ale čajová konvice neobsahovala čaj. Tex z ní naléval drink a pečlivě jej rozléván do 3 čajových šálků. Tak na zdraví, kamarádi, napijme se. Matt si loknul. Chutná to jako medicína, oznámil. Jako medicína. Protestoval Tex. Tento vznešený nápoj. Co takhle souboj za svítání, poručíku, kávu a pistole pro oba. A přesto říkám, že to chutná jako medicína. Co si o tom myslíš ty, Oscare? Není to špatné. Matt odstrčil svůj šálek stranou. Nebudeš to už pít? Zeptal se ho Tex. Ne, děkuji, Texi, vážně, ale myslím, že by mě to mohlo porazit. Hádám, že jsem padavka. Dobrá, nesmíme to promrhat. Sebral Mattův šálek a vlil část jeho obsahu do svého. Rozdělíš se se mnou, Oscare? Ne, jen si posluš. Dobře, když to říkáš ty. Nalil si do svého šálku i zbytek. Když jim bylo naservírováno jídlo, které si objednali, Tex už o něj neměl víc zájem. Zatímco Matt a Oscar usilovně žvíkali, naléhavě se rozhodl, že jim zaspívá. Pojď, Oscare. To se můžeš naučit. Já neumím zpívat. Určitě umíš. Slyšel jsem tě zpívat s Hawk Alley Bandem. Já budu zpívat verzi, my všichni pak zatleskáme a potom zaspíváme refrén společně, hluboko v srdci Texasu. Takhle, drž hubu, řekl mu Oscar, nebo budeme hluboko v srdci potíží. Ty suchare. Jdeme na to, Matte. Nemůžu zpívat s plnou pusou. Podívej, řekl Oscar Mattovi jemným tichým hlasem. Vidíš taky to, co já? Matt se podíval a uviděl poručíka Wonga, jak vchází do jídelny dveřmi na vzdálenějším konci místnosti. Šel ke stolu, posadil se, rozhlédl se, objevil stůl kadetů, pokývl a začal studovat jídelní lístek. O, matko! Vydechl je mě Matt. Pak si zaspíváme něco z Jovi, oznamoval Tex. Já jsem tolerantní člověk. Nebudeme zpívat nic. Pro boha, Texi, drž hubu. Přišel jsem právě jeden důstojník. Kde? Zeptal se Tex. Tak ho sem pozvěte. Já proti němu nic nemám. Jsou to dobří hoši, všichni z nich, ti otravové. Matt vrhl rychlý pohled na poručíka Wonga a byl naplněn hrůzou, když uviděl, že důstojník mu pokyvuje ohnutým prstem. Zdvihl se a šel strnule k důstojníkovi. Docone, ano, pane. Jděte zpátky a řekněte Jarmanovi, aby se uklidnil dřív, než k němu budu muset jít a zeptat se ho, jak se jmenuje. HM, rozkaz, pane. Když se vrátil ke stolu, Tex byl již klidný a vypadal docela střízlivě, ale velice zmateně. Oscarova obvykle klidná tvář byla potemnělá zlostí. Tak jaký je rozsudek? Matt mu podal zprávu. Vidím, že Wong je prima. Dobrá, odvedeme ho pryč odsud. Oscar kývl na číšníka, pak otevřel Texovu peněženku a vyrovnal účet. Vstal. Půjdeme. Zvedni se a pojď s námi, Texi, nebo ti zlámu vas. A kam? Zeptal se Matt. Do sprch. Naštěstí to dopadlo tak, že měli místnost sami pro sebe. Oscar nahnal Texe do vany a řekl mu, aby si strčil prst do krku. Proč? Protestoval Tex. Protože jestli to neuděláš, udělám to za tebe já sám. Podívej se, Matte, můžeš se o něj teď postarat. Za pár minut se vrátím. Trvalo to skoro 20 minut, než se Oscar vrátil a nesl sebou karton horké černé kávy a tubičku pilulek. Pak vnutil pacientovi kávu a půl tuctu pilulek. Co je to za pilulky? Chtěl vědět Matt. Thiamin chlorid. Myslíš, že znáš ten správný způsob? No. Zdvihl Oscar obočí. Venuše není jako země, jak víš. Pořád ještě je tam určitý druh divočiny a neotesanosti. Tak člověk vidí spoustu všelijakých věcí. Vypij zbytek té kávy, Texi. Ano, pane. Předek jeho uniformy je celý pobrindaný, řekl Matt. Taky vidím. Hádám, že ho budeme muset svléknout. Co budeme dělat? Jestliže půjde zpátky v tomto stavu, potom mu budou klást otázky, ošklivé otázky. Nech mne myslet. Po chvíli se podíval na Texe. Ty jdi tam, Oscar ukázal na jeden z řady sprchovacích boxů a stáhni si uniformu. Podej mi ji ven a sám se zamkni uvnitř. My se za chvíli vrátíme. Texovi se sice zdálo, že byl odsouzen k práci v solných dolech, ale nebyla žádná reálná možnost se tomu vzepřít. Tak šel. Krátce poté Matt i Oscar odešli, Oscar s pevně srolovaným válcem kadetské uniformy v podpaží. Použili skluz kolem půlky stanice, potkávali davy skvěle oblečených spěchajících lidí, míjeli bohaté a lákavé obchody. Mattovi se tu strašně líbilo. Říkají, řekl Oscar, že tady je to tak, jak to bývalo ve velkých městech, ještě před společenskými zmatky. Rozhodně to tu nevypadá jako v Des Moines, ani jako na Venuši. Oscar konečně našel to, co hledal, automatickou prádelnu, která byla umístěná v pasáži emigrační zóny. Po dost dlouhém čekání dostal zpátky uniformu čistou, vyžehlenou a pěkně zabalenou. Protože to bylo na stanici Terra, byla i cena oblačně vysoká. Matt se díval na to, co mu z jeho majetku zbylo. Stejně by se to utratilo, řekl a investoval zbytek svého jmění do libry višní v čokoládě. Pak pospíchali zpátky. Tex vypadal tak zbídačele a byl tak rád, že je vidí, že Matta zasáhl náhlý výbuch velkomyslnosti a podal krabici Texovi. Dárek pro tebe, ty ubohé, nešťastné, němé stvoření. Tex vypadal, že byl tím gestem zasažen, opravdu to nebylo nic než gesto, protože cukroví a takové věci byly podle starého práva a obyčeje společným vlastnictvím spolubydlících. Pospěš si a oblékni se, Texi. Skútr odráží od břehu za přesně 32 minut. O 25 minut později, oblečení do kosmických obleků, naplnili vzduchový uzávěr, Tex s čokoládou v podpaží. Cesta zpět proběhla bez incidentu, ovšem až na jednu věc, Matt nepomyslel na to, že by pro cukroví potřebovali specifický tlakový kontejner. Než mohl Tex krabici nějak svázat, ta se nadmula a v době, když se dostali na Randolph, byla přední i levá strana jeho kosmického oděvu pokryta napěněným lepkavým bahnem skládajícím se z višňové šťávy, cukrového syrupu a hnědých úlomků čokolády ve formě polotekutého povlaku, který se ve vakuu vařil a expandoval. Byl by balíček odhodil, nebýt staršího kadeta, který byl v raketě uvázán vedle něj. Ten mu totiž připomenul přísné tresty za vyhazování čehokoliv do prostoru při používání cestovních spojů. Kadet, který měl službu v hangárovém prostoru na Randolphu, se podíval na Texe se znechucením. Proč jste si to nedal dovnitř kosmického obleku? HM, já jsem na to určitě ani nepomyslel, pane. No příště to už nepochybně uděláte. Jděte dovnitř a hlaste se k raportu pro neomluvitelné znečištění uniformy. A ten kosmický oblek vyčistíte. Rozkaz, pane. Když přišli zpátky, byl Pete doma. Vyšel ze své kóje. Užili jste si. Sakra, kdybych tak nebyl, měl službu. O mnoho si nepřišel, řekl Oscar. Tex se díval z jednoho na druhého. Hrome, kamarádi, omlouvám se, že jsem vám pokazil dovolenku. Zapomeň na to, řekl Oscar. Stanice Terra tam bude i příští měsíc. To je pravda, souhlasil Matt, ale podívej se, Texi, řekni nám pravdu. Že to byl první drink, který si v životě měl, nebylo to tak. Tex vypadal zahanbeně. Ano. Moje rodina, to jsou samí abstinenti, s výjimkou mého strýce Bodieho. Nezáleží na tvém strýci Bodiem. Jestli tě přistihnu, že si dáš ještě drink, utluču tě lahví až k smrti. Prosím tě, to je nesmysl, Matte. Oscar se na Matta šibalsky podíval. Pomalu s tím svatouškovstvím, mladíku. Třeba by se to mohlo stát i tobě. Třeba mohlo. Možná vám jednoho dne řeknu, abyste na mne dohlídli a zjistili, co se stalo. Ale ne na veřejnosti. Tak domluveno. Řekněte, dotazoval se Pete, co se tam vlastně stalo. A co to s vámi je? 9. Dlouhé putování. Život ve vesmírné lodi Randolph měl nepochopitelný aspekt bezčasovosti, nebo, lépe řečeno, nedatovanosti. Neexistovalo tu počasí, nebyly tu roční doby. Rozdělení na noc a den bylo umělé a bylo neustále narušováno nočními hlídkami a službami a dále laboratorními cvičeními, která se prováděla v kteroukoliv hodinu tak, aby se maximálně využívala rozsahem omezená zařízení. Jídlo se podávalo každých 6 hodin podle hodinek a jídlu podávanému ráno byla věnována stejná pozornost jako večeři. Matt spal, kdykoliv na to mohl najít čas, a dny plynuly jeden za druhým. Zdálo se mu, že nikdy není dost času pro to všechno, o čem se předpokládá, že to Matt udělá. Matematika a matematické předměty, hlavně astrogace a atomová fyzika, ho začínaly strašit i ve snu. Zjišťoval, že ho štvou do praktických aplikací matematiky ještě předtím, než ji dokázal solidně zvládnout teoreticky. Předtím, než se stal kadetem, věřil Matt tomu, že v matematice dost vyniká a skutečně tomu tak bylo, podle obvyklých měřítek. Nikdy nepředpokládal, že by se mohl stát součástí takové skupiny, jejíž každý člen měl neobvyklý talent pro řeč vědy. Vyžádal si osobní vedení při studiu matematiky a studoval tvrději než kdykoliv předtím. Úsilí, které tomu věnoval navíc, ho uchránilo od propadnutí, ale to bylo všechno. Není možné pracovat neustále celou dobu bez vysazení, ale prostředí by muselo Matta uchránit od přepracování, i kdyby měl k něčemu takovému zvláštní dispozice. Koridor číslo 5 na palubě A, kde sídlili Matt a jeho spolubydlící, byl znám jako ulička svišťů, Hog Alley, a získal vysokou společenskou reputaci pro své lehkovážné chování, dokonce ještě předtím, než k tomu svým všestranným talentem přispěl Tex Jarman. Stávajícím starším uličky svišťů byl starší kadet jménem Bill Arensa. Byl to brilantní student, který byl schopen na jedno přečtení absorbovat vyučovací cívku s tím nejobtížnějším předmětem, ale byl už na Randolphu neobvykle dlouhou dobu, důsledkem nahromaděných známek za špatné chování. Jednou večer po večeři, brzy po svém příchodu na loď, se Matt a Tex pokoušeli vyprodukovat trochu hudby. Matt byl vyzbrojen hřebenem s kouskem hedvábného papíru, Tex hrál na svou harmoniku. Zastavilo je zařvání z druhého konce chodby. Otevřete, vy tam. Vy mláďata, vylezte. Tex i Matt se objevili venku, jak jim bylo rozkázáno. Starší si je prohlédl. Žádná krev, poznamenal. Přísahal bych na to, že jsem slyšel, jak tam někoho zabíjejí. Jděte zpátky a vezměte si svá rámusidla. Arensa je uvedl do své vlastní místnosti, která byla nacpána lidmi. Mávl dokola rukou a ukazoval na přítomné. Seznamte se s lidovým tribunálem uličky svišťů, senátorem Kukuřičnou hubou, senátorem Filibustýrem, senátorem Úzkoprsým, doktorem Humanistou a markýzem de Sade. Pánové, seznamte se s komisařem Nešťastníkem a profesorem Obrovským. Pak starší kadet zalezl do své studijní kóje. Jak se jmenujete, pane? Řekl jeden z kadetů, obracuje se na Texe. Jarman, pane. A vaše. Na takové detaily teď nemáme čas, přerušil je Arensa, který se mezitím vrátil tříma je v ruce kytaru. Tahle skupina pánů s vámi bude spolupracovat, zkusme to ještě jednou. Spojte se a držte rytmus bitu. A raz a dva. Tak se zrodil Hog Alley Band. Rozrostl se na 7 členů a začal si vypracovávat repertoár, který byl pak uváděn na lodních společenských večírcích. Matt z toho vypadl, když ho vybrali do ligy vesmírného póla a nedokázal si vyšetřit dost času na obojí, jeho skromné nadání stejně pro kapelu nestačilo. Nicméně stejně už na orbitě starších kadetů zůstal. Arensa je všechny 4 adoptoval a požadoval, aby se čas od času hlásili v jeho světnici a dohlížel na jejich život. A ovšem je nikdy nedával dohlášení. Když to porovnal se záznamy ostatních mladších kadetů, zjistil Matt, že on a jeho přátelé na tom jsou dost dobře. Zúčastňovali se mnoha zasedání tribunálu, nejprve na rozkaz, potom už podle svého vlastního rozhodnutí. Obvyklou rekreací na Randolphu byly potlachy, stejně jako je tomu na všech internátních školách. Tam se diskuze týkala všech možných námětů a byla okořeněna Arensovými originálními a obvykle radikálními myšlenkami. Ovšem nediskutovalo se o žádné věci, jejímž subjektem by byla děvčata. Taková diskuze byla vždy zaražena se závěrem, který nikoho nepřekvapoval, nemá smysl o tom hovořit, na Randolphu žádná děvčata nejsou. Obraťme list. Téměř stejně zábavný byl osnovami požadovaný seminář pochyby. Tento kurz byl ustaven současným velitelem a vycházel z jeho vlastního pozorování, že totiž každá vojenská organizace a patrola nebyla žádnou výjimkou, trpí základní vadou. Vojenská hierarchie automaticky dává přednost konzervativnímu chování a tupému souhlasu s tím, co už tu bylo. Vždy je tady sklon ke trestání originálního a představivého myšlení. Komodor Arkwright zjistil, že takové tendence jsou zákonité a nevyhnutelné, doufal ale, že je trochu vyváží s řízením kurzu, který by nemohl být absolvován bez originálního myšlení. Pracovalo se v diskusních skupinách, tvořených mladšími kadety, staršími kadety a důstojníky. Náměty byly libovolné, vedoucí semináře však mohl vyloučit takové, které napadaly hodnoty obvykle považované za axiomatické. Kromě těchto však mohlo být řečeno cokoliv. Mattovi trvalo hezkou chvilku, než se dokázal zapojit. Na svém prvním semináři mu nabídl jeho vedoucí následující téma. Rozhodněte a dokažte tvrzení, protože je patrola škodlivá, měla by být zrušena. Matt mohl stěží věřit svým uším. V rychlém sledu pak uslyšel, že minulých 100 let posilování míru patrolou vlastně poškodilo lidskou rasu, že bouře mutací, která následovala po atomovém válčení, byla nezbytná pro další prospěch lidské rasy podle neúprosných zákonů vývoje, že ani lidská rasa, ani žádná z ostatních ras ve sluneční soustavě by nemohla očekávat, že trvale ve vesmíru přežije, jestliže se záměrně vzdá válek, a že v každém případě byla sama patrola vytvořena ze skupiny pokryteckých omezenců, kteří omylem pokládali své vlastní vykonstruované předsudky za zákony přírody. K první takové diskuzi, které se zúčastnil, Matt ničím nepřispěl. Následující týden slyšel otázky jak na mateřskou lásku, tak na lásku matky, tedy na pojmy tohoto typu. Chtěl odpovědět, ale za nic na světě si nedokázal vymyslet žádnou jinou odpověď než protože. Potom přišla řeč na monoteismus jako doporučovanou formu náboženství, použitelnost vědeckých postupů a zásadu většiny při dosahování různých rozhodnutí. Zjistil, že je přípustné vyjadřovat názory, které jsou ortodoxní, i ty, které ortodoxní nejsou, a začal se pomalu připojovat k debatě tak, že hájil některé své vlastní oblíbené ideje. Najednou zjistil, že jeho vlastní nevědomé představy, které ležely až někde za názory, které zastával, byly vystaveny divokému útoku a že on sám svou odpověď zase jen redukuje na umíněné a neznělé protože. Začal však chápat tyto postupy a zjistil, že se třeba může zeptat nějakou nevinnou otázkou, která však podkopá sled argumentů někoho jiného. Z toho měl dobrý pocit. Zejména se radoval z toho, že Girard Burke na tenhle seminář rezignoval. Matt zůstával v klidu, dokud Girard nevyjádřil nějaký svůj definitivní názor a potom na něj vyskočil, vždy s otázkou, nikdy s tvrzením. Z nějakých důvodů, které Mattovi nebyly jasné, byly Burkeho názory vždy jen ortodoxní. Aby je mohl napadnout, byl Matt nucen k originálnímu myšlení. Zeptal se na to Burka jednou po vyučování. Podívej se, Burke, myslel jsem, že si pták s novým postojem ke všemu. Dobrá, to asi jsem. A co má být? Ale v pochybách to tak nikdy nevyzní. Burke vypadal jako mudrc. Nepřichytíš mne při tom, abych si dělal do vlastního hnízda. Co tím myslíš? Ty si myslíš, že naši drazí nadřízení se doopravdy zajímají o tvoje lesknoucí se ideály. To ses dosud nenaučil rozpoznávat takové prostoruché pasti, synu. Matt o tom přemýšlel. Myslím, že si se zbláznil. Nicméně o tom nepřestal přemýšlet. Dni ubíhaly jeden po druhém. Tempo bylo tak tvrdé, že bylo málo času na to, aby se někdo nudil. Matt sdílel krédo všech kadetů, že Randolph je blázinec, zcela nevhodný pro lidské bydlení, vesmírné vetešnictví, a tak dále, ale ve skutečnosti si neudělal žádný vlastní názor na školní loď, na to byl příliš zaměstnaný. Nejdřív měl několik akutních záchvatů stesku po domově, potom se mu zdálo, že už to ustupuje. Nebylo nic než úmorná práce při studování, výcvik, další studování, laboratoře, spánek, jídlo a zase studování. Vracel se ze spojové kanceláře, když šel jedné noci ze služby, když uslyšel nějaké zvuky z Petovy kabiny. Nejdřív si myslel, že si Pete asi pouští projektor a studuje až do pozdních hodin. Chtěl zaklepat na jeho dveře a navrhnout mu, aby spolu zašli na galerii a vymámili tam šálek kaká, když se přesvědčil, že ty zvuky nepocházejí od projektoru. Opatrně znovu otevřel dveře a zbouchnutím je zavřel. Zvuky přešly do vzliknutí a přestaly. Matt bezhlučně zavřel Petovi dveře a zaklepal na ně. Po krátkém odmlčení řekl Pete, pojď dál. Matt vešel. Máš něco k jídlu. Nějaké keksy jsou v mém stolku. Matt je vytáhl. Vypadáš nemocně, Pete. Není ti nic? Ne. Nic.